Kuyuya atılan adam. Ang Chingli Bai Tai gençken oldukça aksi bir adamdı. Bir gün kafası şaraptan dumanlı evine dönerken yolun yamacında Chi adındaki ölmüş kuzenine rastladı. Kafayı iyice bulduğundan kuzeninin ölmüş olduğunu unutarak böyle nereye gittiğini sordu. "Ben zaten gövdesinden ayrılmış bir ruhum," diye karşıladı Chi. "Anımsamıyor musun yoksa?" Bu yanıt Tai'yi birazcık tedirgin etti. Ama içkin etkisinden olsa gerek hiç korkmadı ve kuzenine aşağıdaki ölüler ülkesinde neler yapmakta olduğunu sordu. "Yazman olarak görevlendirildim," dedi Chi. "Hem de Yüce Kral'ın sarayında." "O zaman başımıza gelecek hayırlı hayırsız her şeyi biliyor olmalısın," diye ünledi Tai. "Benim işim bu," dedi kuzeni. "Biliyorum elbet ama elimin altından o kadar çok şey geçiyor ki benimle ya da ailemle ilgili olmadıkça pek dikkat etmiyorum doğrusu. Yeri gelmişken 3 gün önce kütükte senin adını gördüm." Tai hemen hakkında ne yazdığını sordu. Kuzeni şöyle yanıtladı. "Seni kandırmak doğru olmaz. Adın karanlık ve uğursuz bir cehenneme kondu." Bu sözler üzerine Tai hemen ayıldı. Büyük bir korkuya kapıldı ve kendine yardımcı olması için kuzenine yalvardı. "Cezanı bağışlatacak bir iyilik yapmaya çalışabilirsin," dedi Chi. "Ama günahlarının kaydına şu parmağım kalınlığında ve en ödüle değer sevaplardan başka hiçbir şeyin sana yarar dokunmayacaktır. Benim gibi zavallı bir adamın elinden ne gelir ki? Her gün iyi bir davranışta bulunsan bile gereken toplama ulaşman 1 yıldan fazla zaman alır. Seninse hiç zamanın kalmadı. Gel gelelim. Sen iyisi mi? Kendine bir çeki düzen ver bundan böyle. Belki kurtulmanı sağlayacak bir şey vardır yine de." Tai bu sözleri işitir işitmez oracağa yığılıp kaldı. Kuzenine kendine yardım etmesi için yalvarıp yakardı. Ama kafasını kaldırınca Chi'nin çoktan gitmiş olduğunu gördü. Bunun üzerine üzüntü içinde evine döndü ve yüreğini arıtıp davranışlarını düzeltmek için uğraşmaya başladı. O sıralar kapı komşusu Tai'nin nicedir karısında gözü olduğundan kuşkulanıyordu. Yukarıda anlatılan olaydan kısa bir süre sonra, bir gün tarlaların orada Tai'ye rastlayınca onu kurumuş bir kuyunun başına götürdü. Tai'yi kuyuda su var mı diye eğilip bakmaya ikna etti ve ittiği gibi kuyunun dibine yuvarladı. Kuyu çok derindi ve adam Tai'nin öldüğünden emin oldu. Ancak Tai gecenin bir yarısında kendine geldi ve oturduğu yerden yardım çağırmaya başladı. Ama sesini duyan olmadı. Ertesi gün Tai'nin ölmeyip bilincinin de yerine gelmiş olabileceğinden kuşkulanan komşusu kuyunun ağzına gelip içeriye kulak verdi. Tai'nin yardım isteyen çığlıklarını duyunca da aşağıya koca koca kayalar atmaya girişti. Tai kuyunun duvarındaki derin bir oyuğa sığındı ve orada hiç ses çıkarmadan oturdu. Ama düşmanı Tai'nin ölmediğini biliyordu ve kuyuyu neredeyse ağzına kadar doldurdu. Oyuğun içi zifiri karanlıktı, sanki ölüler ülkesi gibi. Yiyip içecek bir şeyler bulma şansı da olmadığından Tai bütün yaşama umudunu yitirdi. Elleriyle dizlerinin üstünde oyuğun içine doğru ilerlemeye başladı. Ama birkaç adım sonra karşısına çıkan su daha fazla ilerlemesini engelledi. O da eski yerine döndü. Önceleri çok acıktı. Ancak bir süre sonra açlık duygusu kayboldu. Böyle bir kuyunun dibinde herhangi bir iyi davranış sergilemesinin pek zor olduğunu düşünerek yüksek sesle budaya yakarmakla geçirmeye başladı zamanını. Çok geçmeden suyun üzerinde titreşen ve kuyunun kör karanlığını aydınlatan ılgımları gördü ve hemen onlara duaya başladı. "Ey ılgımlar, sizin haksızlığa uğrayıp kötülük görmüş insanların hayaletleri olduğunuzu işitmiştim. Artık pek fazla ömrüm kalmadı, kurtulma umudum da yok. Yine de içinde bulunduğum durumun iç sıkıcılığını sizinle bir çift laf ederek dağıtmaktan çok memnun olurdum." Bunun üzerine bütün ılgımlar suyun üstünde titreşe titreşe Tai'nin yanına geldiler. Aralarında insanın yarı boyunda bir adam da vardı. Nereden geldiğini soran Tai'ye, "Burası eski bir kömür ocağıdır," dedi. "Ocağın sahibi burada çalışırken kimi mezarları yerinden oynattı. Bunun üzerine Bai Bung Fei ocağa bir sel yolladı ve 43 işçi boğuldu. Biz o boğulanların hayaletleriyiz. Ayrıca Bay Lungfei hakkında kent tanrısının yardımcısı olduğu dışında hiçbir şey bilmediğini, suçsuz işçilerin karayazısına pek üzüldüğü için 3-4 günde bir içeri yulaf lapası getirmeyi adet edindiğini söyledi. Ama şu soğuk su var ya, diye ekledi. İliklerimize kadar işliyor. Kemiklerimizin başka bir yere gitme şansı da neredeyse yok gibi. Beyim, bir gün buradan kurtulur da yukarıdaki dünyaya dönerseniz, size yalvarıyorum, çürüyen kemiklerimizi çıkarıp güzel bir mezara koyun. Böylece aşağıdaki ölüler ülkesinde bizim sonsuz minnettarlığımızı kazanırsınız. Tayı kurtulacak olursa istediklerini yapacağına söz verdi. Ama söylesenize, diye inledi. Şu durumda yeniden gün ışığını görme umudunu besleyebilir miyim? Sonra ılgımlara dua etmeyi öğretti. Onlara çamur parçalarından tesbihler yaptı ve hepsi iyice belleyinceye dek Buda dualarını tekrar tekrar okudu. Geceyle gündüzü birbirinden ayıramıyordu. İyice yorgun düşünce uyudu. Uyanınca da olduğu yerde dimdik oturdu. Ansızın uzaktan bir lamba ışığı gördü. Hayaletler pek sevindiler. Bu yemeğimizi getiren Bay Lungfei, dediler. Tayin'in de kendilerine eşlik etmesini istediler. Sudan dolayı gelemeyeceğini söyleyince de onu suyun üstünde taşımaya başladılar. Çünkü su yürünecek gibi değildi. Döne dolana 300-400 metre gitmişlerdi ki ılgımların Tayi'ye kendi başına yürüyebileceğini söylediği bir yere geldiler. Bir kat merdiven çıktılar gibi geldi Tayi'ye. Yolun sonunda kendini kol kalınlığında bir mumla aydınlanan bir evin önünde buldu. Nicedir ateş ışığı görmediği için pek sevindi ve içeriye girdi. Orada giydiği şapka ve giysiden bir alim olduğu anlaşılan, baş köşeye oturmuş yaşlı bir adam görünce saygısından dolayı daha fazla ilerlemedi. Ancak yaşlı adam Tayi'yi görmüştü. Ona yaşayan birinin nasıl olup da buraya gelebildiğini sordu. Tayi adamın ayaklarına kapanıp başından geçenleri anlattı. Bunun üzerine yaşlı adam, ''Benim küçük torunum!'' diye ünledi. Tayi'ye yerden kalkmasını buyurdu ve oturacak bir yer gösterdi. Adının Tayi Chien olduğunu ama Lungfei olarak tanındığını açıkladı. Ayrıca geçmiş günlerde Tang adında ciğeri 5 para yetmez bir torununun bir avuç alçakla birlik olduğunu, mezarı yakınında bir kuyu açtıklarını, bitimsiz gecenin erincini bozduklarını, bunun üzerine orayı tuzlu suyla doldurduğunu ve onları boğduğunu anlattı. Sonra da ailesinin şimdiki halinden haber sordu. Tang, 5 kardeşten en büyüğünün oğluydu. Tayi de aynı soydan geliyordu. Yörenin sözü geçen beylerinden biri, aile mezarlığının yakınında bir ocak açsın diye Tang'a rüşvet vermişti. Kardeşleri bu işe karışmayı istememişlerdi. Zamanla ocaktaki su yükselmiş ve tüm işçileri boğmuştu. Bunun üzerine ölenlerin yakınları tazminat talep etmeye başlamış, Tang'la işbirlikçi arkadaşı büyük bir yoksulluğa düşmüş, Tang'ın soyundan gelenler perişan olmuştu. Tayi Tang'ın kardeşlerinden birinin oğluydu. Büyüklerinden işittiği bu öyküyü yaşlı adama aktardı. ''Böyle soylarına yakışmaz bir ataları olup da nasıl bahtsız olmasınlar?'' diye ünledi yaşlı adam. ''Ama sen buraya geldiğine göre çalışmalarını asla savsaklamamış olsan gerek.'' Yaşlı adam Tayi'ye yiyecek ve şarap sundu. Önüne eski biçimde yazılmış bir denemeler toplamı koydu ve bunun üzerinde büyük bir özenle çalışmasını buyurdu. Ayrıca Tayi'ye yazı kurması için kimi izlekler verdi ve sanki özel hocasıymış gibi yazdığı denemeleri düzeltti. Mum asla koku vermeden ve hiç eksilmeden odada sürekli yanıyordu. Tayi yorulunca uyumaya gitti. Hala günü geceden ayıramıyordu. Yaşlı adam ara sıra dışarı çıkıyor, torununun isteklerini yerine getirmesi için evde bir oğlan çocuğu bırakıyordu. Böylece birkaç yıl geçip gitti. Ama Tayi başını ağrıtacak hiçbir dertle karşılaşmadı. İçinde 100 deneme olan toplamdan başka kitabı yoktu. Bu kitabı 4000 kezden fazla okudu. Bir gün yaşlı adam Tayi'ye şöyle dedi. Cezan neredeyse sona ermek üzere. Yakında yeryüzüne dönebileceksin. Mezarım kömür ocağının hemen yanında ve iğrenç at sinekleri kemiklerimin üzerinde dolaşıyor. Onları Tung Yuan'a taşımayı unutma. Tayı bunu yapacağına söz verdi. Sonra yaşlı adam bütün hayaletleri bir araya topladı ve Tayı'yı onu buldukları yere geri götürmelerini buyurdu. Tek tek başlarını eğerek selam verdiler ve Tayı'ya kendilerini unutmaması için yalvardılar. Tayı ise oradan nasıl kurtulabileceğini tahmin etmeye çalışıyordu. Kaybolduğunda ailesi Tayı'yı her yerde arayıp durmuş, anası bu durumu devlet görevlilerine de bildirmişti. Bunun üzerine çok sayıda adam suçlanmış ama kimse kayıp adamın izini bulamamıştı. Aradan 3-4 yıl geçti ve bölge yargıcı değişti. Bunun sonucunda araştırmalar iyice tavsadı ve durumundan hiç de memnun olmayan Tayı'nın karısı başka bir kocaya vardı. Bunun hemen ardından yörede oturanlardan biri eski kuyuyu onarmaya girişti ve kuyunun dibindeki oyukta Tayı'nın gövdesini buldu. Dokununca Tayı'nın ölmediğini anladı ve hemen ailesine haber saldı. Tayı evine götürüldü. Ertesi gün öyküsünü anlatacak kadar kendine gelmişti. Tayı'nın kuyunun dibinde geçirdiği süre içinde onu aşağı iten komşusu karısını bir gün öldüresiye dövmüştü. Bunun üzerine adamın kayınpederinin açtığı dava nedeniyle bir yıldan fazladır hapisteydi. O sıra davayla ilgili araştırma da sürüyordu. Salıverildiğinde neredeyse bir kemik torbasına dönmüştü. Tayı'nın yaşadığını işitince büyük bir korkuya kapıldı ve oradan kaçıp gitti. Ailesi dava açması için Tayı'yı ikna etmeye çalıştı ama Tayı başına gelenlerin kendi kötü davranışlarından kaynaklanan bir ceza olduğunu, komşusuyla bir alıp veremediğinin olmadığını belirterek buna yanaşmadı. Bunun üzerine komşusu evine geri dönmeyi göze alabildi. Kuyudaki su kurutulunca Tayı aşağı inip kemikleri toplayacak adamlar tuttu. Kemikleri tabutlara yerleştirdi ve hepsini aynı yere gömdü. Sonra aile soykütüğünden Bay Lung Fei'nin adını buldu ve mezarına nice güzel şey sunmaya girişti. Bir süre sonra yazın rektörü bu alışılmadık öyküyü işitti ve Tayı'nın kurduğu yazıları görüp beğendi. Daha sonra Tayı sınavlarını başarıyla geçti ve ustalık derecesini alarak evine geri döndü. Bay Lung Fei'nin Tung Yuan'a gömülmesini sağladı ve ilk yaz geldikçe mezarını ziyaret etmeyi hiç aksatmadı. Kuyuya atılan adamı Sinan Divrik seslendirdi.